महाभारत उद्योग पर्व एकादशोध्याय। देवताओं तथा ऋषियों के अनुरोध से राजा नहुष का इंद्र के पद पर अभिषिक्त होना एवं काम भोग में आसक्त होना और चिंता में पड़ी हुई इंद्राणी को बृहस्पति का आश्वासन। शल्य उवाच ऋषियोत्था ब्रुवन् सर्वे देवाश्च त्रिदिवेश्वराः अयं वै नहुष श्रीमान् देवराज्ये विशिच्यताम् तेजस्वी च यशस्वी च धार्मिकश्चैव नित्यराम। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वर्ग में अराजकता हो जाने पर ऋषियों, संपूर्ण देवताओं एवं देवेश्वरों ने परस्पर मिलकर कहा, ये जो श्रीमान नहुष है इन्हें को देवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाए, क्योंकि ये तेजस्वी यशस्वी तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। ते गत्वा त्वा ब्रुवन् सर्वे राजानो भव पार्थिव सतान वाच नहुषो देवान् ऋषि गणा तथा पितृभि सहितान् राजन् परिप्सन् हितमात्मनः। ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुष के पास जाकर बोले, पृथ्वीपते, आप हमारे राजा होइए। राजन, तब नहुष ने पितरों सहित उन देवताओं तथा ऋषियों से अपने हित की इच्छा से कहा। दुर्बलो हम न मे शक्तिर्भवताम परिपालने बलवान जायते राजा बलम शक्रे नित्यदा। मैं तो दुर्बल हूँ, मुझ में आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। बलवान पुरुष ही राजा होता है, इंद्र में ही बल की नित्य सत्ता है। तम ब्रुवन् पुनः सर्वे देवा ऋषिपुरोगमाः अस्माकं तपसा युक्त पाहि राज्यं त्रिवेष्टपे परस्पर भयं घोरम अस्माकं न संशयः अभिषिच्य स्वराजेन्द्र भवराजा त्रिवेष्टपे। यह सुनकर संपूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोले, राजेंद्र, आप हमारी तपस्या से संयुक्त हो, स्वर्ग के राज्य का पालन कीजिए। हम लोगों में प्रत्येक को एक दूसरे से घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है, अतः आप अपना अभिषेक कराइए और स्वर्ग के राजा होइए। देवदानो यक्षाणाम ऋषीणाम रक्षसाम तथा पितृगंधर्व भूतानाम चक्षुर्विषयवर्तिनाम तेज आदास्यसे पश्यन् बलवांश्च भविष्यसि धर्मं पुरस्कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भव। देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गंधर्व और भूत जो भी आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और बलवान हो जाएंगे। अतः सदा धर्म को सामने रखते हुए आप संपूर्ण लोकों के अधिपति होइए। ब्रह्मर्षिश्चापि देवाश्च गोपायस्व त्रिवेष्टपे अभिषिक्त स राजेन्द्र ततो राजा त्रिवेष्टपे। आप स्वर्ग में रहकर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं का पालन कीजिए। युधिष्ठिर, तदनंतर राजा नहुष का स्वर्ग में इंद्र के पद पर अभिषेक हुआ। धर्मं पुरस्कृत्य तदा सर्वलोकाधिपो भवत सुदुर्लभं वरं लब्ध्वा प्राप्य राज्यं त्रिवेष्टपे धर्मात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत। धर्म को आगे रखकर उस समय राजा नहुष संपूर्ण लोकों के अधिपति हो गए। वे परम दुर्लभ वर पाकर स्वर्ग के राज्य को हस्तगत करके निरंतर धर्मपरायण रहते हुए भी काम भोग में आसक्त हो गए। देवोद्यानेषु सर्वेषु नंदनो पवनेषु च कैलासे हिमवत्पृष्ठे मंदरे श्वेतपर्वते सये महेन्द्रे मले समुद्रेषु सरेषु च अप्सरोभिः परिवृतो देवकन्या समावृतः नहुषो देवराजोऽथ क्रीडन् बहुविधं तदा शृण्वन् दिव्या बहुविधा कथा श्रुतिमनोहरा वादित्राणि च सर्वाणि गीतं च मधुरस्वनम्। देवराज नहुष संपूर्ण देवोद्यानों में नंदन वन के उपवनों में, कैलाश में, हिमालय के शिखर पर, मंदराचल, श्वेतगिरी, सह्य, महेंद्र तथा मलय पर्वत पर एवं समुद्रों और सरिताओं में अप्सराओं तथा देव कन्याओं के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएँ करते थे। कानों और मन को आकर्षित करने वाली नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब प्रकार के वाद्यों और मधुर स्वर से गाए जाने वाले गीतों का आनंद लेते थे। विश्वावसुर नारदश्च गंधर्वाप्सरसाम गणाः ऋतवश्च देवेन्द्रम मूर्तिमन्त उपस्थिताः। विश्वावसुर नारद गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय तथा छहों ऋतुएं शरीर धारण करके देवेंद्र की सेवा में उपस्थित होती थी। मारुत सुरभिर्वाति मनोज्ञ सुख शीतल एवं च क्रीडस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः संप्राप्ता दर्शनम देवी शक्रस्य महिषी प्रिया। उनके लिए वायु मनोहर, सुखद, शीतल और सुगंधित होकर बहते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए दुरात्मा राजा नहुष की दृष्टि एक दिन देवराज इंद्र की प्यारी महारानी शची पर पड़ी। सताम संदृश्य दुष्टात्मा प्राह सर्वान् सभासद इंद्रस्य महसी देवी कस्मान् माम नोपतिष्ठति। अहम इंद्रोऽस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वरः आगच्छतु शची मह्यं क्षिप्रमध्य निवेशनम्। उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुष ने समस्त सभासदों से कहा, इंद्र की महारानी शची मेरी सेवा में क्यों नहीं उपस्थित होती? मैं देवताओं का इंद्र हूँ और संपूर्ण लोकों का अधीश्वर हूँ, अतः शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। तत्रत्वा दुर्मना देवी बृहस्पति मुवाच रक्षमाम नहुषा ब्रह्म स्वामस्मि शरणं गता सर्वलक्षण संपन्नां ब्रह्मस्त्वं मां प्रभासते देवराजस्य देताम् अत्यंतं सुखभागिनीं अवैदव्येन युक्तां चाप्येकपत्नीं पतिव्रतां। यह सुनकर सची देवी मन ही मन बहुत दुखी हुई और बृहस्पति से बोली, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप मुझसे कहा करते हैं कि तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न देवराज इंद्र की प्राण वल्लभा, अत्यंत सुखभागिनी, सौभाग्यवती, एक पत्नी और पतिव्रता हो। उक्तवानथ मां पूर्वं मृतां त्वां कुर्वै गिरं नोक्त पूर्वं च भगवन् वृथा ते किञ्च देश्वर तस्मादेतद् भवेत् सत्यं तयोक्तं द्विजसत्तमः। भगवन्, आपने पहले जो वैसी बातें कही है अपने उन वाणियों को सत्य कीजिए। देवगुरु, आपके मुख से पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है, अतः द्विजश्रेष्ठ, आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिए। बृहस्पति रथोवाच शक्राणिं भयमोहितां यजुक्तासि मया देवी सत्यं तद्भविता ध्रुवं दक्षसे देवराजानं इन्द्रं शृघ्रम् इहागतं न भेतव्यं च नहुषा सत्यमेतद्ब्रवीमिते समान ये शक्रेण न चिराद् भवति महम्। यह सुनकर बृहस्पति ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अवश्य सत्य होगा, तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को यहाँ आया हुआ देखोगी, नहुष से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनों में तुम्हें इंद्र से मिला दूंगा। अथ शुश्राव नहुष शक्राणिं शरणं गतां बृहस्पतिरङ्गिरसं चक्रोध स निपस्तराम। जब राजा नहुष ने सुना कि इंद्राणी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के शरण में गई है, तब वे बहुत कुपित हुए। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि सेनोद्योग परमणि इंद्राणी भये एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी भय विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ।